مريم ماريا. بسم الله الرحمن الرحيم. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Kafha ya ayn sad. Kaf ha ya ayn sad. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. Questo è il racconto della misericordia del tuo Signore verso il suo servo Zaccaria. إذ نادى ربه نداء خفيا. Quando invocò il suo Signore con un'invocazione segreta. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. Dicendo: O Signor mio, già sono stanche le mie ossa e sul mio capo brilla la canizie e non sono mai stato deluso invocandoti, o mio Signore. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا. Mia moglie è sterile e temo il comportamento dei miei parenti dopo di me. Concedimi da parte tua un erede. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. Che erediti da me ed erediti dalla famiglia di Giacobbe. Fa, mio Signore, che sia a te gradito. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. O Zaccaria, ti diamo la lieta novella di un figlio. Il suo nome sarà Giovanni. A nessuno in passato imponemmo lo stesso nome. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. Disse: Come potrò mai avere un figlio? Mia moglie è sterile e la vecchiaia mi ha rinsecchito. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. Rispose: È così. Il tuo Signore ha detto: Ciò è facile per me. Già una volta ti ho creato quando non esistevi. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. Disse Zaccaria: Dammi un segno, mio Signore. Rispose: Il tuo segno sarà che, pur essendo sano, non potrai parlare alla gente per tre notti. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. Uscì dall'oratorio verso la sua gente e indicò loro di rendere gloria al Signore al mattino e alla sera. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. آتيناه الحكم صبيا. O Giovanni, tienti saldamente alla scrittura e gli demmo la saggezza fin da fanciullo. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. Tenerezza da parte nostra e purezza. Era uno dei timorati. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا. amorevole con i suoi genitori, né violento né disobbediente. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. Pace su di lui nel giorno in cui nacque, in quello della sua morte e nel giorno in cui sarà risuscitato a nuova vita. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. Ricorda Maria nel libro quando si allontanò dalla sua famiglia in un luogo d'Oriente. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Tese una cortina tra sé e gli altri. Le inviammo il nostro spirito, che assunse le sembianze di un uomo perfetto. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. Disse Maria, mi rifugio contro di te presso il compassionevole se sei di lui timorato. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. Rispose, non sono altro che un messaggero del tuo Signore per darti un figlio puro. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. Disse, come potrei avere un figlio che mai un uomo mi ha toccata e non sono certo una libertina? قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. Rispose, è così. Il tuo Signore ha detto, ciò è facile per me. Faremo di lui un segno per le genti, una misericordia da parte nostra. E cosa stabilita? فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. Lo concepì. E in quello stato si ritirò in un luogo lontano. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. I dolori del parto la condussero presso il tronco di una palma. Diceva, me disgraziata, fossi morta prima di ciò e fossi già del tutto dimenticata. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. Fu chiamata da sotto. Non ti affliggere, che certo il tuo Signore ha posto un ruscello ai tuoi piedi. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. Scuoti il tronco della palma, lascerà cadere su di te datteri freschi e maturi. فكلي واشربي وقري عينا. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. Mangia, bevi e rinfrancati. Se poi incontrerai qualcuno, di «Ho fatto un voto al compassionevole e oggi non parlerò a nessuno». فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. Tornò dai suoi portando il bambino. Dissero, o Maria hai commesso un abominio. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. O sorella di Aronne, tuo padre non era un empio, né tua madre una libertina. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. Ma rivendicò loro il bambino. Dissero, come potremmo parlare con un infante nella culla? قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. Ma Gesù disse, in verità sono un servo di Allah, mi ha dato la scrittura e ha fatto di me un profeta. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Mi ha benedetto ovunque sia e mi ha imposto l'orazione e la decima affinché avrò vita. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. E la bontà verso colei che mi ha generato. Non mi ha fatto né violento né miserabile. Pace su di me il giorno in cui sono nato, il giorno in cui morrò e il giorno in cui sarò resuscitato a nuova vita. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. Questo è Gesù, figlio di Maria, parola di verità della quale essi dubitano. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Non si addice ad Allah prendersi un figlio. Gloria a lui. Quando decide qualcosa dice sì, ed essa è. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صراط مستقيم. In verità, Allah è il mio e vostro Signore, adoratelo. Questa è la retta via. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. Poi le sette furono in disaccordo tra loro. Guai a coloro che non credono quando compariranno nel giorno terribile. Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana lakin adh-dhalimun al-yawma fi dhalalin mubin. Ah, come vedranno e intenderanno nel giorno in cui saranno ricondotti a noi. Ma gli ingiusti oggi sono in palese errore. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Avvertili del giorno del rimorso in cui sarà emesso l'ordine mentre essi saranno distratti e non credenti. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. Siamo noi che erediteremo la terra e quanti vi stanno sopra e che a noi saranno ricondotti. واذكر في الكتاب إبراهيم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. Ricorda nel libro Abramo. In verità era un veridico, un profeta. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Disse a suo padre: O padre, perché adori ciò che non vede, non sente e non può proteggerti d'alcunché? يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. O padre, mi è stata data una scienza che tu non hai avuto. Seguimi e ti condurrò sulla retta via. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. O padre, non adorare Satana. Egli è sempre disobbediente al compassionevole. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. O padre, temo che ti giunga un castigo del compassionevole e che tu divenga uno dei prossimi di Satana. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. Disse: O Abramo, hai in odio i miei dei? Se non desisti, ti lapiderò. Allontanati per qualche tempo. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. Rispose: Pace su di te. Implorerò per te il perdono del mio Signore, poiché egli è sollecito nei miei confronti. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. Mi allontano da voi e da ciò che adorate all'infuori di Allah. Mi rivolgo al Signore che certamente non sarò infelice nella mia invocazione al mio Signore. فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. Quando poi si fu allontanato da loro e da quello che adoravano all'infuori di Allah, gli donammo Isacco e Giacobbe, ed entrambi li facemmo profeti. وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. Concedemmo loro la nostra misericordia e un sublime veritiero eloquio. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. Ricorda Mosè nel libro. In verità era un eletto, un messaggero, un profeta. وناديناه من جانب طور الأيمن وقربناه نجيا. Lo chiamammo dalla parte destra del monte e lo facemmo avvicinare in confidenza. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. E come misericordia da parte nostra gli demmo suo fratello Aronne come profeta. واذكر في الكتاب إسماعيل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. Ricorda Ismaele nel libro. In verità era sincero nella sua promessa, era un messaggero, un profeta. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. Imponeva alla sua famiglia l'orazione e la decima ed era gradito il suo Signore. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. Ricorda Idris nel libro. In verità era veridico, un profeta. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. Lo elevammo in alto luogo. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا. Essi sono coloro che Allah ha colmato della sua grazia tra i profeti discendenti di Adamo, tra coloro che portammo con Noè, tra i discendenti di Abramo e di Israele e tra coloro che abbiamo guidato e scelto. Quando venivano recitati loro i segni del compassionevole, cadevano in prosternazione, piangendo. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Coloro che vennero dopo di loro tralasciarono l'orazione e si abbandonarono alle passioni. Incontreranno la perdizione. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. Coloro che invece si pentono, credono e compiono il bene, entreranno nel giardino e non subiranno alcun torto. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. Nei giardini di Eden, che il compassionevole ha promesso ai suoi servi che hanno creduto nell'invisibile, ai suoi servi, che la sua promessa è imminente. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. E non ascolteranno colà nessun discorso vano, ma solo pace, e verranno sostentati al mattino e alla sera. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. Questo è il giardino che faremo ereditare ai nostri servi che saranno stati timorati. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. Noi scendiamo solo per ordine del tuo Signore. A Lui appartiene tutto quello che ci sta innanzi, tutto quello che è dietro di noi e ciò che vi è frammezzo. Il tuo Signore non è immemore. رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا. È il Signore dei cieli e della terra e di tutto ciò che vi è fra mezzo. Adoralo dunque e persevera nell'adorazione. Conosci qualcuno che abbia il suo stesso nome? وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. Dice l'uomo: quando sarò morto, chi mi riporterà alla vita? أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا. Non si ricorda l'uomo che fummo noi a crearlo quando ancora non era nulla? فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. Per il tuo Signore li riuniremo insieme ai diavoli e poi li condurremo inginocchiati attorno all'inferno. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. Quindi trarremo da ogni gruppo quello che fu più arrogante verso compassionevole. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. Che meglio di tutti conosciamo coloro che più meritano di bruciarvi. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما. Nessuno di voi mancherà di passarvi, ciò è fermamente stabilito dal tuo Signore. Salveremo coloro che ci hanno temuto e lasceremo gli ingiusti in ginocchio. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا. Quando vengono recitati i nostri chiari versetti, i miscredenti dicono a coloro che credono: quale dei due partiti ha migliore posizione e buona compagnia? وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا. Quante generazioni abbiamo annientato prima di loro, più ricche di beni e di prestigio? قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ Di che il compassionevole prolunghi la vita di coloro che sono sviati finché non vedranno il castigo e l'ora che li minaccia. Sapranno allora chi si trova nella peggiore situazione e chi ha la compagine più debole. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. Allah rafforza la guida di quelli che seguono la retta via. Le buone tracce che restano sono le migliori per la ricompensa e per il miglior esito presso Allah. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا Che ti sembra di colui che ha rinnegato i nostri segni asserendo, certo avrò beni e figli? أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا Conosce il mistero o ha stretto un patto con il compassionevole? كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا Certo che no. Annoteremo quello che dice e molto accresceremo il suo tormento. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا Saremo noi ad ereditare ciò di cui parla e si presenterà da solo dinanzi a noi. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا Si sono presi dei all'infuori di Allah sperando che fossero loro d'aiuto. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا Invece no, essi rifiuteranno la loro adorazione e saranno loro nemici. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا Non vedi che abbiamo mandato i diavoli contro i miscredenti per incitarli con forza? فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا Non aver fretta di combatterli. Siamo noi a tenere il computo. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا Il giorno in cui riuniremo i timorati presso il compassionevole come invitati d'onore. E spingeremo i malvagi nell'inferno come bestie all'abbeveratoio. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا Non beneficeranno di nessuna intercessione, a parte colui che avrà fatto un patto con il compassionevole. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا Dicono, Allah si è preso un figlio. لقد جئتم شيئاً إدا Avete detto qualcosa di mostruoso. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا Manca poco che si spacchino i cieli, si apra la terra e cadano a pezzi le montagne. Perché attribuiscono un figlio al compassionevole. Non si addice al compassionevole prendersi un figlio. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا Tutte le creature dei cieli e della terra si presentano come servi al compassionevole. لقد أحصاهم وعدهم عدا. Egli li ha contati e tiene il conto. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. E nel giorno della resurrezione ognuno si presenterà da solo davanti a lui. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. In verità il compassionevole concederà il suo amore a coloro che credono e compiono il bene. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. Lo rendemmo facile alla tua lingua, perché tu annunci la lieta novella ai timorati e avverta il popolo ostile. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا. Quante generazioni facemmo perire prima di loro? Ne puoi ritrovare anche uno solo o sentire il minimo bisbiglio?